27वां सर्ग। चित्त का स्पंदन होने पर आत्मा में स्पंदन का भ्रम हो जाता है। इससे जगत की सारी विभूतियां उत्पन्न होती है। चित्त की शांति से आत्मा में स्पंदन भ्रम की शांति होती है और इससे अपने असली स्वरूप में अवस्थान होता है। यह वर्णन महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, आप लौकिक पचड़ों से परे हो जाइए, अपनी आत्मा को शांत बनाइए और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसका अनुसरण करते चलिए। हे सौम्य, जैसे स्फटिक पत्थर से बनाया गया चांदनी में स्थित प्रतिमा पुरुष सत है, तो भी उसमें दृष्टि का निरोध न होने से असत के तुल्य ही रहता है, वैसे ही आप सत होते हुए भी आत्मा की अद्वैत दृष्टि का निरोध न करने के कारण असत के सदृश ही बने रहिए। एक, यह जो असीम आत्मा है वह जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक स्वयं एक होता हुआ भी सबके रूप में यानी अनेक रूपों में स्थित है, परंतु ज्ञान हो जाने पर न तो वह एक है और न सर्वात्मक अनेक है, यानी न वह व्यष्टि रूप है और न समष्टि रूप ही है, क्योंकि ज्ञान काल में सभी बाधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें अनेक रूपता की कल्पना ही कहाँ रही। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक, 1819, पेज 100, 1820, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति और विनाश तथा सात बित्ते के नाप से आत्मा का नाप अनुभव में आता है। अतः आत्मा की नाना रूपता मान ली जाए, इसमें कौन सी आपत्ति है? इस पर कहते हैं, जो चेतन आत्मवस्तु है वह परिपूर्ण आद्यंत से रहित व्यापक तथा आकाश के तुल्य निर्मल है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति एवं नाश होने पर उसकी उत्पत्ति या विनाश कैसे हो सकता है? उसका क्या बन बिगड़ सकता है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, भद्र, चिति के चमत्कार रूप इस चंचल मन की एकमात्र चपलता के कारण ही ये सब जड़ संसार के खेल स्फुरित होते हैं और उसकी चंचलता न रहने से आत्मा में ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे जल में तरंग। चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, भद्र, शुभ्र मेघों में कल्पित वस्त्र रूपता वस्तुतः जैसे पहनने के काम में नहीं आती, वैसे ही इस देह में कल्पित आत्मरूपता भी वस्तुतः कुछ काम में नहीं आती। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, श्री राम जी, आप अनेक तरह के प्रपंच को देने वाली अवस्तु में यानी मिथ्या पदार्थों में डूबिए मत। मुख्य भव्य अनंत वस्तु की मुक्ति रूप अनंत सुख के लिए उपासना कीजिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, वह कौन वस्तु है जिसकी भावना करनी चाहिए? इस पर कहते हैं, चित्पी अनंत आकाश ही असली वस्तु है, उसका किसी तरह नाप नहीं हो सकता। जिनका आत्मा एक रूप बन गया है उनके लिए यही सबसे बढ़ चढ़कर उत्तम वस्तु है। श्रीराम जी, इसी एक वस्तु में आपका चित्त सदा रमण करे साथ, उसका क्या फल है? इस पर कहते हैं, इस प्रकार के निश्चय से युक्त हुए आप ही अज्ञान रूप बंधन से निर्मुक्त निरंजन हैं। उक्त निश्चय ध्याता ध्यान और ध्येय से शून्य त्रिपुटी शून्य है, त्रिकाल में बाधित होने वाला नहीं है। ध्याता ध्यान और ध्येय इनमें कोई भी सत्य नहीं है, यानी त्रिकाला बाधित नहीं है। आठ, दर्शनादि त्रिपुटी उसकी बाधक कैसे? क्योंकि वह त्रिपुटी भी ध्यान त्रिपुटी के ही समान है। इस शंका पर कुछ विशेष कहते हैं, दृष्टा दृश्य और दर्शन चित्त की ही विभूतियां है। तात्पर्य यह कि दर्शन प्रमाण से उत्पन्न तथा वस्तु के अधीन है, पुरुष के अधीन नहीं। इसलिए वृत्ति से अभिव्यक्त परमार्थ चिति की उसमें प्रधानता तथा अज्ञान की बाधकता निवर्तकता ही विद्यमान है। इस परिस्थिति में दृष्टा आदि परमार्थ भी चैतन्य की ही विभूति ठहरी। ध्यान न तो प्रमाणजन्य है और न वस्तु के ही अधीन है, किंतु पुरुष की इच्छा का अनुसरण करने वाला है। इस स्थिति में ध्यान आदि क्रिया विशेष रूप होने के कारण अविद्या की विभूति रूप ही हैं, आत्म ध्याता आदि बाधित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जो जड़ वस्तु है वह सब ज्ञान से भिन्न पृथक दिखाई नहीं देती। अतः जितने दृश्य हैं वे सब दर्शन का ही अनुसरण करने वाले हैं। ध्येय तो ध्यान के पेज 101 सर्ग 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। बिना भी अलग रहता है आथ वह ध्यानानुसारी नहीं होता। यह विशेष है। नौ सबसे विशेष तो यह है कि ज्ञान निर्विकारी है, यह कहते हैं। 1821 जैसे प्रतिपदा के चंद्रमा के उदित होने पर समुद्र क्षुब्ध होता है और जैसे प्रलयकाल की वायु बहने पर समुद्र सूख जाता है, वैसे आत्मतत्व न क्षुब्ध होता है और न सूख जाता है। वह सदा एक रूप और सौम्य रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब चिति की विभूति दृष्टा आदि त्रिपुटी कैसे? इस प्रश्न पर एकमात्र विवर्त भाव से यह उत्तर देते हैं। एक जैसे नाव पर यात्रा कर रहे पुरुष को तीरस्थ स्थिर वृक्ष पर्वत आदि कंपित हो रहे से प्रतीत होते हैं, अथवा जैसे शुक्ति में रजत बुद्धि होती है, वैसे ही चिति में यह देह आदि अंतःकरण को प्रतीत होते हैं। 11 एक इस रीति से देहदृष्टि चित्त की कल्पना करती है, देह और चित्त की दृष्टि जीव की कल्पना करती है और जीवदृष्टि देह चित्त की कल्पना करती है। यो सभी शुद्ध चैतन्य में ही विवर्त हैं, यह कहते हैं। जैसे देह आदि चित्त के हैं, वैसे ही चित्त भी देहादि का है, इसी तरह जीव भी है। इस परिस्थिति में परम ब्रह्म पद में द्वैत ही कहा रहा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्म दृष्टि से तो सब एक ही है, यह कहते हैं। आत्मतत्व के ज्ञान से तो यह सब केवल शांत ब्रह्मस्वरूप ही है। दूसरा जगत आदि पदार्थ कुछ भी नहीं है और न कोई दूसरी भ्रांति ही है। 13 हे श्री राम जी, जैसे आकाश में अरण्य नहीं रहता, अथवा जैसे बालू में तेल नहीं रहता, या जैसे चंद्रबिंब में बिजली नहीं रहती, वैसे ही चित्त में देह आदि कुछ नहीं रहते। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे सत्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, यह जगत की भ्रांति अविद्यमान ही है, अथ इससे आप भय मत कीजिए। यही बात परम सत्य है, यह आप जानिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र, अभी तक जो आपको भ्रम रहा कि जगत वस्तु की ही सत्ता है और ब्रह्मा सत्ता है ही नहीं, वह आज ही मेरे उपदेश से शांत हो गया। अब दूसरा बंधन देने वाला क्या रहा, अर्थात कुछ नहीं। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार थाली पुरवा घड़ा आदि जैसे केवल मिट्टी ही है, वैसे ही यह जगत केवल चित्त ही है, यह विचार से तो क्षीण हो चुका है। 17 हे श्री राम जी, अब आप मेरे सौम्य उपदेश से अहंकार से पहले अलग हो जाइए, फिर संपत्तियों में इच्छा हर्ष और आपत्तियों में विषाद से रहित हो जाइए, वैभवों के उत्कर्ष और अपकर्ष में बढ़ने घटने पर भी एक से रहिए। कभी भी मेरे उपदेश का विस्मरण कर, यानी अपने स्वरूप स्थिति की दृढ़ता का परित्याग कर स्थिर मत बैठिए। 18 तत्वज्ञान के बाद यदि प्रमाद हो जाए या प्रबल प्रारब्ध रह जाए तो उससे हर्ष शोक भी होते रहेंगे और उनके कारण फिर संसार भी होगा ही। इस पर नहीं, यह उत्तर देते हैं। पेज 102 1822 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इच्छा आदि हे अपने कुलरूप आकाश के चंद्रमा श्री राम जी, यदि आप ब्रह्मात्मा की एकता रूप वस्तु को भली भांति जानकर अवस्थित हैं तो चित्त में संताप पहुंचाने वाले हर्ष शोक दोषों को छोड़कर रहिए या उनका अनुसरण करते रहिए, आपको फिर संसार आ ही नहीं सकता। 19 27वां सर्ग समाप्त।